polecę ja. Ostre słowa ranią gorzkim deszczem. Drzemią w myślach jak fioszercze bestie. Rozdrażnione, rozbudzone lecą jak rykosze. Cel to serce trafione. Goryczy bólem westchnie, zgiłgości duszę przejdzie. Zimny dreszcz całe ciało oplecie. Więc lecą ranią, mocą gońcią serca tkają. A ty płacz, płacz, płacz, to starczy. Przestań być łatwym celem jak bieliczek na tarczy. Zostałeś urażony, wiesz co to ranić znaczy. Gdy wokół stada smutku tkaczy, ciosada ci serce nie wytłumaczy. Popłyną łzy, los tak wypaczył ci, że słowa sypią się jak z nieba gwiezdny pył. Są takie słowa, które bolą. Jestem pewien, że w mojej głowie zostać wolą. Ta rzecz nie nowa, ludzka mowa bywa w sercu solą. Chciałbym hamować je, lecz one na to nie pozwolą. I lecą świszcząc niczym strzały, raniąc serca. Tak jakby dobrze znał ludzi, czuły miejsca. Mówię o nich, choć jak na dłoni widzę, że to ja jestem tym, który czuły miejsca dobrze zna. Jak mogę strzelać, modląc się, by zostać ocalony. Za te tysiące lat tak nim ja sam nie był raniony. Ludzie łudzą się, każdy wie to niemożliwe. Cud mógłby zdarzyć się, gdyby słowa były prawdziwe. Ale czy znasz takiego, co pierwszy przyznanie strzela? Zamiast wroga zacznij szukać przyjaciela. Słyszałeś o nim, bo to w nim jest nadzieja. Czy to mógłbyś być ty? Czy to mógłbym być ja? Wygadywacze, nocy złych słów, walne pociski. By zaspokoić dominacji, głód, nienawiści, chłód. Brak tolerancji, chłód został wzrodzony ponad stan padła riposta. Teraz widzisz, los potrafi w kość dać. Zostałeś poniżony, pora leczyć serce. Trzeba znać swoje miejsce. Honorem kieruj się, niech myśli cię po mieście. Niewdarowane upodlenie jak toporem ścięcie. Pod sklepieniem się guntuje temperatura z piecem. Najlepszą obroną atak i tylko wczułem miejsce. Czy to wyjście z sytuacji, jak akacji grzech zraniło. Siłą biło, wiło się tliło, z równowagi cię wytrąciło. Dzwoni stąd i zdowąd, jak z nieba grom stąpiło.